fa fatal, to je insana kao Mona Lisa. Zavide mi žene kada me vide, na meni skupo baš je sve. Haljina laka, za mene šivena, stoji mi svaka kao salivena. Šivena, stoji mi svaka kao salivena.